रख कर चलते हैं। तेरी इस नगरी में कैसे रसते हैं, पैर सितारों पर रख कर चलते हैं। बादल नगर